Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. En je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Ik kan je niet missen. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen. Door de storm, al zit alles me tegen. Door jou ben ik nooit alleen. Ik voel je naast me, als ik 's nachts op straat wil vergeten wat in mijn ogen staat geschreven. Je moest eens weten. En ik wil me verliezen in de roes van een winnaar. En ik zou willen schreeuwen, maar ik kan alleen zingen. Ben ik nooit alleen.